الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفرقان مکی سورت ده. په ترتیب د سورتونو د قران کریم کې 15م نزول کې رسو د سورۃ یاسین نه د سلوخته داوا د سورت سلور خبرې ذکر کړي. هغه سلور اصول ذکر کړي: توحید، رسالت، صداقت د کتاب، ایمان به یوم الاخره. او دا سلور و نبیا بیا ذکر کئی او دا مشرکین و آغا اعتراضات راخ لی او دا آغی دخل کئی جوابون کئی او پا آخر که دا وحدانیت پینزل اسدلائل ذکر کئی. او دا سلور خبری دا صورت دعوی و ربط و مناسبت مخ کی صورت کی ذکر کڑا چه دا پلیت و کارون و نبزان بچ کوئی. نو دې صورت کې یو بل فحشا ذکر کړي چې د ټولو نه بد او ناکار پرېښته دې سلور مقاصدونه انکار دي: توحید، رسالت، صداقت د کتاب او د آخرت نه انکار. دا یو بدترین پلیتکار دی. نو ځکه یې متصل ورپسې راوړ. یا مخکې آداب ذکر کړم، نو دلتا اصل مقصد رکی مضبوط کا لکه سورة الانفال توبت او گورا ورستو پسی بیا سورة یونس کی واقعات ذکر کرن مسئلہ دا توحید، یا لکه سورة بنی اسرائیل پسی سورہ کاف مسئلہ دا توحید ذکر کئی. نو مطلب ادا دے چھ دا نوری مسئلی فرائی دی، دا تعویدی دا توحید، جہاد دے، انفاق دے، سم مسائل شدی دا دا توحید تعویدی. نو دا سورتی تفریق رفاقی بانی او دا عام سورتون کم دا قائدہ ذکر کی. یا مخ کی صورت کی احوال د منافقینو، نو دې صورت کی احوال د مشرکینو ذکر کړي. نو ځکه متصل اور پسراو حاصل د صورت پینزل استلائل دفع د شبهات او شپږ اعتراضونه او دعوت توحید بیا بیا ذکر کول، صداقت د کتاب، رسالت بیا بیا ذکر کول، قیامت بیا بیا ذکر کول، سلور زرعی ذکر کرده هم. دا سلور وانا اصولی بیا بیا ذکر کرده هم. آورد دا شرک فعلی کئی چه برکت آچه انکی صرف یو اللہ ده. بیا نظر و نیاز دا بل پنم سنگ ورکی. نو نظر و نیاز دا اللہ پنم ورکا. او پا آخر کی دلائل اغلی او صاف دا مومنانو ذکر کئی اتا. او شپک شبهات ذکر کئی. داو حاصل دا دی صورت لن. تبارک اللذی نزل الفرقان، برکت والا یعنی خیرہ چونکے اللذی اللہ دی اغا اللہ نزل الفرقان چراوی لیگا دا بیتون کتابو علا عبدهی پا بند اخفل بانی عبدیوینو محتاج. او برکت شرک فعلی باغی بانی رد کئی دا بابا او دا ولی پنم باندی جشه ورکینو توی چی دا ایما ترا کرده دید خیر بکی اچو لگی. نو برکت پارشی کی اچو انکی یو ذات دا اللہ رب العزت دی، مخلوق مبارک دی پا مبارک ندی، برکت اچون کی ندی، خیر اللہ پا کیا چولے دی. او دیکی بیا بیا ذکر کئی تبارک اللذی جعل فی السماء بروجا، تبارک اللہ احسن الخالقین. سورة سورة رحمان کی برکت والدینوں دا اللہ سورة الملک کی وی تبارک اللذی بیده الملک دا ثابتی چې سوک دا و نوی چه پا برکت دفلانی دا کاروش دا کریمه دا تعظیم دا خاص دا اللہ پوری مخلوق لدده سیوالول ناروا دے آیات لاندی مدارک لکی ابو سعود لکی نور مفسرین لکی شیشی دفار دا مخلوقات و نذیرن یرون کے الذي الله له جي خاص د اختیار دي بر افکتن او نه دي نیولې دي الله ولدن مخلوق پنايب سوره بني اسرائيل 111 آيات کې مو ولم يكن له شريك في الملك انشتره دي الله له حصدار په بادشاہي کې په سلطنت ده کې پیدا کړی دي هر یو شي فقدره تقدیرا نو پاندازه کړی دی شیلرا تقدیرن پاندازه کولو څنګه چې دا مناسبت والله پیدا کړی دا نه چې داغه مرتبه یو وودو داغه نه اوچت یا د کم نه برابر الله ته چې څنګه خوخه او پاکه مرتبه پیدا کړی اوس زور دا ورکی مخی دلیل و پرد د شرک بانی اوز زوره دا ورکی پرد د شرک بانی و اتخذو اونی ولو دی خلقو اونی ول دیو بید اللہ نا آلیهتن مددگاران لا اخلقون شیئا نشی پیدا کولی حس شین او دیو یو خلقون پیدا کلی شوی دی او واقدار ندی ولا یملکون واقدار ندی دخپلو زانون لران دخپلو زانون لران زرن دلری کولو دا تکلیف دا دخی دا تکلیف او ند فائدین ندی واقدار موتن دا مرگ ولا حیاتن ند جون دیرولو ولا نشورا و ند پرزکیدو دا نکی جی تالا مرگ راولی جون دی ختم کی یا جون دی ختمی و تالا سو کی زیاد کی اختیاری نشته دا کار دی دا الله رب العزت رزق دی کم لیکلې نو کته درگاه باندې زرها پیری ګرځي رزق دی نه سیوا کی او که زیات لیکلې یو مخالف د دې تمام درگاهونو در پسې جارو کوي نو کوم ولې نشي نبی صلی الله علیه وسلم عبد الله ابن عباس ته وی رضی الله عنه کدا ټول خلق راجم شي تا ته شر رسین نو نشي رسول ها هغه چې الله ستاسو قسمت کې کوم مقرر کړی او کدا ټول راجم شي او تا ته خیر رسین نشي رسول ها هغه چې الله ستاسو قسمت کې لري او سوره حدید کې هم دا ویلیو هڅه چې رسیږي نو دا د الله د طرف نه دی او د مخ کې نه د مصیبت د پیدا کېدو نه مخ کې د لیکل شوی ستاسو د پیدایش نه مخ کې لیکل شوی دې لپاره چې ته خفن شې تا نه سلاړ یا تا ته میلو شو دا مو چې د زما کمال دی یا زما نقصان شو دا لیک دی همغه چری وقال الذين كفروا وای کافر نده دا قران مگر جادو دی ایک دروغ دی مگر دروغ دی جوړکړی دی د پیغمبر د ځان نه و انه او امداد کړی دی پیغمبر علی په دې جوړولو باندې قوم اخرون یو قوم بلن دا تشه وقالی دی لیکلی دی او محمد صلی الله علیه وسلم ته مجوسیان ویلی دی یهودیان ویلی دی بلعام ویلی دی مخکې تیر شو سوره نحل وغیرہ سورتونو کې یقینا ذات لوکر دی په ظلم سره او زور او په غټو درومو درو ویل او وی دی دا کسی دی دړم بنو ایک تتبا دبل نت لیکلی دی دا مقالی دی دبل لیکلی فَيَّنُ دَا تُمْ لَا لُوَسْتَلَشِ پَدَبَانِ سَبَا بِگَا اِمْلَا مَخْكِ تِرْشِ وَسُورَةُ الْبَقَرَةِ کی بیان اول لکه ما تاسیو چه دا بلعام یاد کری یا نسطورا یا دا بحیرا واقعی ذکر کی تون درونی وَایا راولِ گُدَلَرَا اَغَزَاتَ چې پوآ دې په پټو پسوالونو او زمکه کې د الله دې په خون کې مهربانم اعتراضونه شروع کوي اوس شپږ اعتراضونه کوي وګورئ ورته یو وقالو اویلی مال هاذر رسول سو شو دې پیغمبر لران یا کلون الطعام چخری طعام دوڑی خری یو اعتراض جواب د دې شلم آیات کې اعتراضونه او بیا جواب کې شلم آیات کې وبارسل الله قبلک من المرسلین الا انهم لا یاکلون الطعام ويمشون فی الاسواق دا د دې اعتراضونو جواب دوڑی کرائی تیوڑی یو بل ویمشی فی الاسواق دے بیتر ویمشی فی الاسواق او گرزی دے پا بازارونو کین درے بیتر ولی اونزل ایلی ولی نرازی دے فرشتان چشی سرد دن یرون کین سلورا بیتر او یلقا ولی نبرزی گیدتا خزانان این زبې تیرا او تكون له جننه یا شید لرج باغ چخري دې د دینان او وي ظالمان نه تاسو تابي روان مگر یو سړي په سي مسوران چلي ونه دي یا جادو شوی دې په باندې داشبګې تیرا ځکې مشرکین یا غټ خېټه دې مالونه خري د خلکو نه د زکات او پدینو موږ وګورا سرنګي بیانې تعالی بد مثالونه ناکار مثالونه ګمرا شو زلا زل پدې کې دې ذکر کړ فلا یستطيعون سبیلا نو توان نه لري توان طاقت نه لري د سمیداري اوس هغه داو بیا ذکر کړي تبارک الذی برکت والا ذات دې کرزایو شین او بغردئی او بغردئی تعالی را بهتر د دینم دیو چې کوم وی د دینم بهتر جنتور الله تعالی درکی جناتین جنت چروانی وی لاندې دا وینا ولی او بغردئی تعالی قصورن لوی لوی بلډینګونه قصور غټه معنی لوی لوی بلډینګونه لکه چې خلکو ته کوټه وي غټ کورونه بلکی کذبو بسات بلکی دیو دروگوی الپا خیامت نتی ارکرم دا چاہ دا پارج دروگوی پا خیامت سعیر اندوزت سات ڈڑو جی کول او بے شیزی لکھڑا بے کی ادار آت ہم کلچ ہوئی نی دا دوزت دیو لرا دزیل رینا یا اوئی نی دیو دے دوزخ لرا دا زیل رینان آوری وان سمیو آوری بدیو پخپل زان بانی دے دوزخ لرا تغییدن غصا و ذخیرن حنیدل کلچ ہووی نی دا دوزخ دیو لرا دو حنیگی بردی او چی دیوی ہووی نی ندی بویا غدیال را دس حنیگی او کلچ اور زول شریف پا دوزخ کیم من ها دزی دوزخنا مکانن سیخن پزیتن کی مقردنین تڑلشوی تڑلشوی یو دا چیغ آلی حوث رب تڑلشوی یو دی وی شیطان دی طول بیو دی دوین لکا قرآن وی سبعون زیران چی کڑای بی اویا گزی پزندیر بتڑلشوی یا مخیویل مقنعی رغوس هم فهیا الال اسقانی در طول توقون بی تڑلی بی داو چغی بکری دغزه کین سبورا ده حلاکت سبورا ده حلاکت لا تدو الان موشیم چغی موخوی پنن رضبانی ده حلاکت یو چغی موخوی پنن رضبانی ده حلاکتونو دیر دیر پیر چغی موخوی چی من مرشوم چه ختم شی وایا دا بهتر دی یا جنت آغام چه لاس شویر متقیان و سرسور محمد کی ذکر کوي سلور ولي وي التموي وعد المتقون وعده شوی دا په جبه د انبیاء او په جبه د نیکانو کانت لهم دے دیو دفارا جزان بدلا یا کانت دا جنت دیو دفارا بدلا او زید اگر زیدو می با دیو دفارا یا پر جنت کیا چریو واری همیشه بی او دا پر افصابانی لوز دی مسئولا غفتے شوین سورت آل عمران یو سل سلور نوی کم تیر شو یا ملائکو غفتن اکڑی وددی او باور چې پورته وکی دی ولر هغه چې دی ورا مدد کول به د الله نه وای بالله دین ایکانو ته آیته شي گمراه کړیو بندیان زم ما چې دادی یاو دی په خپل گمراه دلارینه وای بدان ایکان سبحانك پاک الله ته فرشته ومدا وای ما کان یم بغي ندی مناسب منلره چونی سومن بیستانه من اولیاء بیستانه مددگاران لیکن فائدہ دی اور کلیو دیو توا آباهم لاران دیتا این مشران دی تردیه چه پریخو دو قرآن نسو مانا پریخو دو قرآن او دیو دایو قوم بورن تبا شوی سورة المائدہ کی یو سرش پارسن آیات اللہ بی عیسیٰ علیہ السلام تو اتاو استابور ویلیو چو تابیلیو چو ماوز محمود الہو نیشوی نانا اللہ تا تا پتر پیغمبران بٹول داوی اللہ منی نیکان بوئی نانا بلکی دزار نیکو لمو کتن نا خبر فقد کذبو کم اولیاؤ تا خیتار فقد كذبوا يقينن دي نیکانو دروجن کړي کوم تاسو لرا اے کافر یعنی قیامت کې دی ودا احساس دروجن کیږي یا کفار تا فقد كذبوكم يقينن تاسو به نیکانو باندې دروغ ځان جوړ کړیو بما تقولون اجتا شوائے فقط کذبوکم یقیناً دروغ کڑی دی تاسو لرا قاغ جتا شوائے نیکان بتاسی دروغ جنتی یاد رو ویری جتا شی فجی نیکانو باندی اغا جتا شوائے کفارو تا نتوان بن لری داڑو لوم او ند امداد دریزلا اثباتو شو یا ځان له کلام دی مؤمنانو در فقد کذبوکم یقینا دروجن کړو تاسو له دې خلقو هغه چې تاسو ویل چې یو الله دې او دې ګوینان نور مو سر دي څوک دې هغه څوک چې ظلم کوي تاسو نو به سکو موږ ته عذاب لوی او ندی لیگی داغ جواب دیدی سیازم تولی پیو گزو ون او رمار سلنا او ندی لیگی لیمون وخواستانا تا پیغمبرانونا من المرد حس پیغمبران مگر دیو بخام خواب پڑلو توان او طلب بازار کی او گزو لیمون باز استاسونا باز در پار آزمائش داکار دیدر اتش بیرون آئیتا شٹنگی گئی پدی او دے رفستا لیدون کے وی آقا سان